আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম, আম্মা বাদ। আজ কা সবক সুন লিজিয়ে, সবক নম্বর 1171। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফরমাতে হ্যায় کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن، عمارت کو طلب نہ کرو، کبھی بھی امیر بننے کی خواہش نہ کرو، مسجد و جماعت کا امیر بن جاؤں، فیصل بن جاؤں، میں جو ہے ذمہ دار بن جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، عمارت کو طلب نہ کرو، اگر تمہارے طلب کرنے پر تمہیں امیر بنا دیا گیا تو عبد الرحمن تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، یعنی اللہ کی طرف سے تمہاری کوئی مدد اور رہنمائی نہ ہوگی، اور اگر تمہارے طلب کے بغیر تمہیں امیر بنا دیا گیا تو اللہ تعالی کی طرف سے اس میں تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ اس لیے زیادہ چودھری بننے کی آدمی کوشش نہ کرے، چالاکیا کر کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے، جسے اللہ آگے بڑھاتا ہے اللہ اسے نبھا لیتا ہے، اور جو چالاکیوں سے آگے بڑھتا ہے، ہیرا پھیری سے آگے بڑھتا ہے، تو اللہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسے جو ہے ایک بات بتاؤں آپ کو کہ حدیثیں تو بہت ہیں، جسے ماننا ہوگا وہی مانے گا، جس کو نہیں ماننا ہوگا تو اللہ سامنے آ کر کہے گا یہ کرو تو بھی نہیں مانے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ جسے ماننی ہوگی کوئی بات تو وہ تو چھوٹا بچہ نصیحت کرے گا تو مان لے گا، اور جسے نہیں ماننی تو وہ تو فرشتوں کو بھی دھوکہ دے دے گا۔ اسرائیل علیہ السلام بھی آئیں گے نا، موت کا فرشتہ جب روح قبض کرنے کے لیے، تو ان کو بھی چمکا دے دے گا۔ یہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ جسے نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے گا، اور جسے ماننا ہوگا وہ چھوٹی بات کو ہی مان کر چل پڑے گا سیدھے راستے کے اوپر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے دلوں پر اللہ گمراہی کی مہرے لگاتے ہیں، خالق بے ایمانوں کے دل پر گمراہی کی مہرے نہیں لگتی۔ ہاں، خالی بے ایمانوں کے، نہ نہ نہ، مسلمانوں کے دلوں پر بھی لگتی ہے، یہ تو کئی حدیثوں میں۔ اس کے لیے یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ جو ہے بہت، اللہ تعالیٰ بہت دلوں کا دیکھنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح صحیح باتیں بتا دی ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اور اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو جو ہے اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح رہبری عطا فرمائے۔ جسے نہیں ماننا ہے، چالے کیا کرنی ہے، تو فرشتے بھی آ کر کہے گا سامنے اللہ نے بھیجا ہے بھائی یہ کرو، یہ کو اچھا دیکھتے ہیں صاحب، وہ ان کو بھی چمکا دے دے گا۔ یہ میں بہت گہری بات کر رہا ہوں میں، اب اس لیے کہ میں کئی سالوں سے جو ہے یہ کام میں لگا ہوا ہوں، دین والے کام میں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیا حالات ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو، وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اب جو ہے آج 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جتنے دنیا میں اسلام کی حالت میں رخصت ہو گئے ہوں دنیا سے، ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، تاکہ ان کی روحوں کو بھی سکون ملے۔ اور میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحان ربی العظیم، ये सुभान रब्बिल अजीम खाली रुकू में पढ़ने के लिए नहीं है, रुकू में भी पढ़ना है, रुकू के बाद आम तौर से भी पढ़ते रहना है सुभान रब्बिल आला। ये खाली सजदे के लिए नहीं है बल्कि बाहर भी पढ़ते रहना है, ये किस्म की तस्बीह है अल्लाह ताला की। सुभान रब्बिल अजीम पढ़िए, सुभान रब्बिल आला। अल्लाह ताला हमारी तस्बीह पढ़ने को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।